Chciałem Państwa przywitać na kolejnym seminarium Europejskiej Rady Polityki Zagranicznej Warszawskiego Centrum. Mam przyjemność gościć dyrektora ECFR, posługując się angielskim skrótem, czyli Marka Leonarda, i chciałbym również serdecznie przywitać również trzech innych dyskutantów, pana generała Stanisława Kozieja, pana posła Jacka Saryusza-Wolskiego i pana posła Krzysztofa Szczerskiego. Nie będę opatrywał wstępem żadnym, tytuł jest wystarczająco wiele mówiący i chciałbym więcej czasu pozostawić, maksimum czasu pozostawić naszemu głównemu, naszemu gościowi i innym uczestnikom panelu. Mark, the floor is yours. Well, thank you very much, Alec, and it's a great honor to be on a platform with so much of Poland's strategic and security thinking and acting elite to talk about this important topic of European global strategy. And obviously the backdrop to our discussions is what's happening on the streets of Ukraine, the Kiev Rising that was provoked by the events of last week. And I think that those events and the way that they're playing out provide, in a way, the perfect backdrop for a discussion about the extent to which we can think about Europe as an actor in our part of the world, on the world stage, but also I think they force us to confront some of the profound changes that have been going on in the world and which change the way that that we, I think, need to think about what Europe is, how it acts, and how it engages with those around us. I'm going to speak for a bit about this paper which we've just published at ECFR, Why Europe Needs a New Global Strategy, and I'll see how I get on time-wise in terms of applying that to Ukraine, but I think that a lot of the lessons in that are actually very relevant to a discussion about the situation there at the moment. And our starting point in this, actually, was to take a step back from the day-to-day discussions of the European crisis. And if you think about Europe in a global perspective, I think it is quite striking that of all the great powers in the last 20 years, I don't think a single one has had as much success in shaping the world around the European Union, the world around it, as the European Union has in the last two decades. The United States certainly shares some of the credit, a lot of the credit, for for the transformation of Europe and for providing the military underpinning for a Europe that is whole and free. But in other parts of the world, the US record over the last couple of decades has been at best mixed. Russia is still lagging behind where it was at the end of the Cold War. Japan has stagnated. And whilst China has much more power than it had two decades ago and a much larger economy, it hasn't yet reshaped global politics in its image. And I was struck earlier this year, and I was in Washington for 3 months and was doing some research on US-China relations, and I came across an article by Jim Baker from late 1991 about Asian security. And he talked about the tensions between China and Japan and Korea, the maritime and territorial disputes in the area, the lack of any institutional responses to them. And it was an incredible thing to read this text, and it felt like it was a description of Asia's problems today. And our sort of intellectual narrative about Asia is that this is a part of the world that's changed beyond recognition over the last two decades. It's the most dynamic, the most active part of the world. And yet, geopolitically, today, it's identical, if not somewhat worse, than it was in 1991. And that then made me think about what's happened to Europe, and is extraordinary. Like, almost nothing about Europe in 1991 helps you understand it today. You know, the EU had 12 member states. There was a civil war in Yugoslavia. The single market wasn't even completed yet. The euro was a vague dream. And if you look beyond Europe itself, you know, think about the big changes in terms of how the world is run. It was Europeans rather than Americans or Chinese who pushed for institutionalized responses to global problems, whether it was creating the World Trade Organization, dealing with climate change, genocide, the idea of the responsibility to protect, the International Criminal Court. And also, it was Europeans who forced a lot of the other regions to respond to our own integration and the creation of our single market with their own regional responses, whether it was ASEAN in Asia, the African Union in Africa, the Arab League in the Middle East. So I think, you know, we have both been at the heart of a revolutionary change in our own neighbourhood, but also have had a huge impact on how the rest of the world thinks about their security and their institutions. And that is more dramatic probably than what any other power has done in that period of time. However, and I think that the European Security Strategy, which was published in 2003, is in a way the sort of encapsulation of this incredible foreign policy success story that started at the end of the Cold War here, and which did allow the whole world to be rethought. And that was captured in its first sentence, where it says that Europe has never been so prosperous, so secure, nor so free. But yet, today, whilst that statement's still probably true of many European countries, that we've never been so prosperous, so secure, or so free, the mood in most European capitals is somewhat different. We're looking out at the world with greater insecurity, fear, less optimism than many others around the world. And I think that one of the reasons for that is not so much that we lack the capacity to still hold our heads high on the world stage and to have an impact, but because we don't have the ability to understand, to think through what is going on all around us. Another thing that I read when we were doing the work on this was an essay by Sigmund Freud where he talks about those who were wrecked by success. And he explained that people occasionally fall ill at exactly the moment when a deeply rooted and long cherished wish has come to fulfillment. And it made me think again about how the European Union, in many ways, is trapped by its success in this period where we did manage to reshape the world, when there was a unipolar world where it was the West that was running everything and where almost everything we touched turned to gold. And yet now we're trying to do exactly the same sorts of things, but the effect of pursuing those policies which worked so well, particularly in the decade from 1989 till the end of the millennium or the early years of this millennium, that those things that worked so well, now they're kind of having an almost counterproductive and opposite effect. And that is why we think that Europe needs to have a kind of intellectual revolution in terms of how we think about it. And in the paper, we look at six kind of key things which have changed and which I think render the old approaches make them unproductive and maybe counterproductive. I'm not going to go in great detail through them, but I will just rush through the headings and explain in a sentence or two what the thinking was behind it. The first point is about European soft power. And much of the EU's approach to its neighbourhood was based on the idea that we have soft power. When we look at Ukraine, that's also there. It was the idea behind enlargement. But I think that the very idea of soft power today, the notion that other people want to be like us, that they're asking us to decide what's right and what's wrong in their neighbourhood, goes against the spirit of the age. We're going through a period which Zbigniew Brzezinski called the global political awakening. And the centerpiece of the global political awakening is a sense that people want to define for themselves what's right and what's wrong and what's important. That doesn't mean that there aren't attractive things in Europe. Who, after all, doesn't want to drive a German car? Who doesn't want to watch an offbeat British comedy? Who wouldn't want to eat Italian food? But the idea that you take a whole package and that your kind of mission in life is to be exactly not just like us, but us, that does seem very different. Because I think that's what was true about the countries of Central and Eastern Europe after 1989, that it was a kind of moral, normative identity-building project for you to escape from a historical accident and to regain control of your own destiny, and that the bureaucratic mechanisms of enlargement of the acquis communautaire were a way of enabling countries to fulfill their national destiny. What we're trying to do now increasingly is to replicate that bureaucratic mechanism, but what you don't have is this identity project with others. So if you go to Egypt, to Tunisia, or even countries in our eastern neighbourhood, they are attracted by many things about Europe, but their goal is not necessarily to be exactly like us and to absorb these things in the same way that we were. And that is a challenge. The challenge is not to give up on our values, but it is to think differently about how you respond to a period where ideologically, financially, politically, countries are trying to emancipate themselves rather than simply to replicate our model. Secondly, there's this notion that we're very proud to be the biggest development spender in the world, which we are. But if you go to Egypt, the Saudis are outspending us 10-1. Doesn't mean we shouldn't give development aid to other countries. Doesn't mean that it's morally or economically wrong. But politically, I think it doesn't have the same salience that it had in 2003 when the European Security Strategy was built. Thirdly, another really important concept in the European Security Strategy was the idea of effective multilateralism. And in a way, the whole European project is, above all else, a legal project. And this idea of multilateralism and of legal integration is the absolute core of our project. And for that reason, I think Europeans have wanted to spread that model through their engagement with everyone else and to bring other countries into the system, from the World Trade Organization to the UN to the G20. But what we've discovered is that countries, particularly large rising powers like China and India, that have an experience of colonialism, for them, globalization is about recovering their sovereignty rather than pooling it and sharing it. And therefore, by bringing them into these institutions, they tend to block them and to stop us from doing what we want. And that leads, I think, not to a situation where we need to abandon multilateralism, but we need to abandon the idea that other countries will be socialized into being like us by being integrated into global institutions. And we need to think about multilateralism in a different way. And in a way, we need to learn from our own experience within the EU. If we'd waited for all member states to agree on what needed to be done within the EU, we'd never have seen free movement of citizens, the Schengen area, we'd never have seen the euro. The way that multilateralism happened within the EU was small groups of countries going forward, creating facts on the ground, and others either adapted to it or they didn't join it. Well, that's what we need to do with multilateralism, and that's why the Transatlantic Trade and Investment Partnership could show a different way forward. If you get blocked from having a development round in within the WTO, can you create new facts on the ground and new types of multilateralism which are not universal? Fourthly, liberal interventionism was one of the other key ideas in the 2003 security strategy. At that time, we had learned from the wars in Yugoslavia that being in favour of peace wasn't the same as pacifism. But nowadays, for various reasons, the enthusiasm for interventions is on the wane. much higher levels of much higher thresholds of legitimacy are going to be needed after Iraq to get our publics to support any types of intervention. And increasingly, I think interventions will be by proxy, whether it's through regional organizations, peacekeepers, rebels with Western backing. And that leads to a completely different way of thinking about intervention. Fifthly, the whole premise for the 2003 security strategy was about a Western world. We'd just been through the most horrendous division over Iraq with the United States. And that was the kind of key prism through which everyone looked at foreign policy. And it's clear that the US, we're all still Atlanticists, but we're going to have a different transatlantic relationship as the US disengages from not just our part of the world, but many parts of the world, and engages in a very different way through a kind of new model of low-cost leadership. So that means that we need to rethink the transatlantic relationship. And finally, at the time of 2003, Asia was quite important economically for many countries, but we thought and we behaved as if we were able to pursue national economic goals without working much together or thinking about a political or security stance towards the region. I think we can now see that that's both, even in economic terms, a short-sighted proposition, because a lot of the countries in Asia are state capitalist economies, and unless you bring politics together with economics, we will carry on with an asymmetric situation where Chinese get access to our markets and we don't get access to theirs. But even more importantly than that, if this is going to be an area of our economic future, and Asian countries are going to be increasingly active in global institutions, we have a real stake in making sure there isn't a great power conflict in that part of the world. And in that, we have similar interests in some ways to the United States, but also quite different ones in other ways. And I think most Europeans can distinguish between our common interests in having open markets and stopping countries from dominating the region from the idea of perpetual American primacy. And that's why it's important that Europeans should actually articulate their own interests and find ways of expressing them in that part of the world. So I think that basically those six things show that if we carry on simply pursuing the same approach that worked so well in the 90s, we'll end up with diminishing returns. But there's this, maybe a seventh and more fundamental reason why we need to have a debate within Europe about what our strategy should be. And I'd like to end with that. And I think that is the fact that as well as the world changing around us, which is I've described in those six big trends, there's a seventh trend, which is the trend of what's happened within the European Union itself, and the disintegration of Europe, and the move and the absence of convergence, not just in the economic sphere, but in the geopolitical sphere as well. And one of my colleagues, Nick Whitney, did a very interesting report, which I think is available outside, where he looked at all the national security strategies of the 27 member states and came up with this notion that we have a strategic cacophony, the fact that people don't look at us at the same world, they don't have the same way of defining their interests. And that means that that if we are actually going to have any hope of operating in an effective way in this kind of new world, we need to find a way of both redefining where we have common interests, working out where there is competition, and also as we all cut our defence and our development and our other sorts of budgets, working out how we can try not to lose the capabilities that we have through that sort of process. And that's why in our report we talk about some practical ways of doing that, which we can maybe talk about later, but the need for having both a kind of strategic process which should lead to the new High Representative actually publishing some kind of global strategy. Secondly, thinking about whether, or particularly on the defence side, one might have some a way of sharing national defence plans in a similar way to what we're doing with economic policy. Nick Whitney talks about a defence semester where we would look at the different plans. And finally, some kind of exemplary projects of us actually doing things together. both in the defence sphere, but actually I think the best way of making a foreign policy is going to be through common action and finding a few exemplary areas where we can actually change the way that people think about these things. And maybe, and given I've already spoken longer than I wanted to, Ukraine might be one of them, and we might come back to that in the discussion afterwards. Thank you very much, Mark. Przejdziemy od razu do wystąpień panów w porządku alfabetycznym. Zaczniemy od pana generała Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo proszę. Ja nawet nie wiedziałem, że jest w alfabetycznym porządku pierwszy tutaj. No to fajnie. Proszę państwa, rozpocząłbym od stwierdzenia, że zupełnie w pełni się utożsamiam wręcz z tezami, czy z głównym przesłaniem tego raportu, mówiącego o konieczności nowej strategii europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia, potencjalnie bardzo ważnym instrumentem wsparcia, wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Dlatego Polska jest bardzo zainteresowana, aby wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony była nie tylko hasłem, nie tylko nazwą, nie tylko czymś ładnie zapisanym na papierze, ale aby była czymś praktycznym, by była jakimś skutecznym instrumentem wzmacniania naszego bezpieczeństwa. No niestety ta wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony na razie takim instrumentem nie jest. Nie jest przynajmniej w takim wymiarze, jakim byśmy oczekiwali. Ona znajduje się niewątpliwie w pewnym kryzysie, no chyba ta jako pewien element czy część w ogóle Unii Europejskiej, tak jak cała Unia Europejska przeżywa pewien kryzys. Kryzys integracyjny w sensie ogólnym, no kryzys finansowy. Borykamy się z tymi kłopotami i to niewątpliwie wpływa także na te kłopoty związane z wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony, czego wyrazem jest na przykład redukowanie wydatków obronnych w państwach europejskich. Ale niezależnie od tych jakby ogólniejszych powodów, dlaczego są kłopoty z wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony, moim zdaniem jednym z ważnych jest to, że nie mamy w tej chwili w Europie aktualnego drogowskazu strategicznego w postaci właśnie strategii. Strategia bezpieczeństwa z 2003 roku, która formalnie nadal istnieje, obowiązuje, no to ona istnieje tylko w słowach, w wyobraźni, w myślach naszych, bo nawet ona nie istnieje w jakichś odwołaniach na przykład dokumentów unijnych, które powstają w tym, decyzjach, które podejmujemy w tym względzie. Ja przynajmniej nie spotkałem się w swojej praktyce z nawiązywaniem do strategii europejskiej z 2003 roku przy podejmowaniu decyzji. Niewątpliwie ten drogowskaz strategiczny w postaci strategii z 2003 roku wymaga aktualizacji. Trochę na wietrze powiewa i nie wiadomo, którą stronę nam wskazuje i tak dalej. Mówiąc najprościej i konkludując tę diagnozę, staramy się w Unii Europejskiej realizować politykę bezpieczeństwa bez strategii. Może mam trochę skrzywienie jakieś takie zawodowe, ale uważam, że bez strategii nie da się prowadzić polityki w sposób właściwy, dobry, prawidłowy. Polityka jest czymś takim reagowaniem na różne bieżące sprawy. Ona jest czymś takim bardziej zmiennym. Strategia powinna nakreślać jakieś generalne kierunki. Dlatego, biorąc pod uwagę te słabości, a z drugiej strony ogromne znaczenie, jakie dla Polski ma skuteczność tej wspólnej polityki, już od dłuższego czasu staramy się namawiać naszych sojuszników do podjęcia tego wyzwania i znowelizowania strategii Unii Europejskiej. Pan prezydent na 2 lata temu bodajże na konferencji bezpieczeństwa w Monachium ten temat podniósł, co obliguje jakby jego struktury, w tym przypadku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, do podejmowania tej problematyki. Rozmawialiśmy przez ostatnie 2 lata dużo z naszymi sojusznikami, z różnymi krajami, moimi odpowiednikami, ja może powiem o sobie, z moimi odpowiednikami w różnych państwach. No i najkrócej, gdybym chciał zdać sprawozdanie z tych naszych kontaktów i rozmowy o tej strategii, to powiedziałbym tak. Na samym początku było zupełny brak zainteresowania tym tematem. Tak, a jakaś tam coś abstrakcyjnego zupełnie, no każdy wysłuchiwał, ale żadnego praktycznego wsparcia czy zrozumienia do podjęcia praktycznie tego tematu. Dzisiaj, gdy jesteśmy w przededniu szczytu grudniowego, no grudniowego, a to już my jesteśmy w grudniu, jesteśmy w przededniu szczytu Unii Europejskiej, już są pewne szanse, że na tym szczycie pojawi się impuls nakazujący uruchomienie procesu refleksji strategicznej, procesu tego, co my byśmy chcieli, przeglądu strategicznego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W tym projekcie konkluzji ze szczytu takie zapisy już się znalazły, aczkolwiek w pierwszych propozycjach, które się pojawiały, tego nie było. Więc mogę powiedzieć, że im bliżej szczytu, tym większa szansa, że w rezultacie tego szczytu uruchomiony zostanie praktyczny proces przeglądu strategicznego w Unii Europejskiej. Jak wiemy, w tej agendzie są te 3 koszyki. Pierwszy właśnie dotyczący widoczności wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. I tutaj też chcę Państwu zwrócić uwagę, że w pierwszych propozycjach, projektach tego koszyku, gdy się o tym koszyku rozmawiało, tak zwanym koszyku pierwszym, to tam nigdy się nie pojawiały się zdania czy refleksje o strategii. To w ogóle nie wchodziło w zakres tego koszyka początkowo. Dzisiaj, to już właśnie w ramach tego pierwszego koszyka, o tej potrzebie refleksji strategicznej się mówi. Jak ta nowelizacja tej strategii mogłaby następować? Wydaje się, że no, tu są jakby możliwe dwie metody najogólniej. Metoda taka, jaką na przykład w NATO zastosowano i o którym tutaj ten raport również, jak rozumiem, rekomenduje, to znaczy powołanie jakiejś grupy mędrców tak zwanych, która by przygotowała pewną pierwszą wersję dokumentu, który następnie byłby dyskutowany, uzgadniany aż do ostatecznego jego przyjęcia, czy też druga metoda, przygotowanie takiego projektu i prowadzenie tej dyskusji bezpośrednio przez struktury, jak rozumiem, europejskiej służby działań zewnętrznych. Co w tej strategii, oczywiście to temat sam w sobie, ale ja na przykład uważam, że najważniejszym w tym procesie przeglądu strategicznego, tego strategicznego rachunku sumienia, jaki Unia Europejska czy kraje Unii Europejskiej powinny uczynić, to jest uzgodnienie wspólnej misji strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa, uzgodnienie wspólnych interesów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Punktem wyjścia, moim zdaniem, muszą być, czy chcemy, czy nie chcemy, muszą być interesy narodowe poszczególnych członków Unii Europejskiej. Każdy kraj ma swoje interesy strategiczne, ma swoje interesy narodowe, stosowne do jego tożsamości, podmiotowości, położenia geostrategicznego i tak dalej, i tak dalej. Te interesy są oczywiście różne dla każdego kraju, dla każdego narodu, co jest zupełnie zrozumiałe i naturalne, bo gdyby się nie różniły, to byłby jeden naród, prawda? Dlatego jeżeli jest kilka więcej narodów, to każdy z nich ma swoje interesy. Trzeba, moim zdaniem to jest największe wyzwanie, usiąść, wyłożyć niejako na stół interesy, każde państwo swoje interesy strategiczne i wybrać z tego, ustalić, uzgodnić, które z nich są wspólne i w stosunku do których będziemy budowali dalszy koncept strategiczny, w jaki sposób działać, co, jak się przygotowywać do tego i tak dalej, i tak dalej. Ten katalog wspólnych interesów powinien być właśnie punktem wyjścia całej dalszej pracy strategicznej. Tu od razu może patrzę na przewodniczącego, czy już nie chce mi zabierać głosu, ale jeszcze na razie nie chce. Powiem, jakie są tu główne obawy, czy główne wątpliwość, którą się spotykamy, gdy o tym mówimy i też z naszymi sojusznikami, partnerami, ale także w takich różnych debatach, że w wyniku tego zabiegu, tego procesu dokonywania katalogu wspólnych interesów powstanie misja Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa tak zwanego najmniejszego wspólnego mianownika, czyli minimalne ambicje Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Pierwsza moja odpowiedź taka z brzegu jest następująca. Ja wolę coś realnego na minimalnym poziomie niż nawet coś najbardziej fantastycznego, ale będącego tylko zapisem czy marzeniem. Czy mówiąc polskim przysłowiem, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To po pierwsze. A po drugie, tu nie chodzi przecież o dokonanie tylko takiego katalogu i tylko skoncentrowanie się na tych interesach, które są w 100% jednakowe i wspólne dla wszystkich krajów. Bo to rzeczywiście będzie na pewno bardzo mała wiązka tych wspólnych interesów, ale to będzie ten najtrwalszy rdzeń tych wspólnych interesów, w stosunku do których ustalamy, że wszyscy natychmiast, jeżeli taka potrzeba się pojawi, wszyscy jednoznacznie, jednocześnie działamy. Ale przecież mogą być takie interesy strategiczne różnych państw, w stosunku do których my je akceptujemy, uznajemy, że one są słuszne, właściwe i tak dalej, ale niekoniecznie z góry musimy deklarować, że się będziemy angażowali w realizację tych zadań prowadzących do realizacji tych interesów. Ale nie będziemy nikomu przeszkadzać, wręcz przeciwnie, będziemy wspierać, pomagać i tak dalej. No i oczywiście w wyniku tego rachunku sumienia pojawią się też takie interesy strategiczne poszczególnych państw, które mogą być szkodliwe dla drugiego państwa. I takie oczywiście nie znajdą się w tym wspólnym katalogu. To znaczy, że każde państwo wtedy taki interes, który mógłby być dla niego dobry, a szkodliwy dla drugiego, musi realizować samo. To nie powinno być w katalogu wspólnych interesów. Tu się zatrzymałem troszeczkę nad tym problemem, bo oczywiście jest wiele innych jeszcze zagadnień w ramach tej strategii, które należało będzie rozpatrywać. Myślę, że tu w dyskusji one się pojawią, te różne uwarunkowania, zmiany warunków strategicznych i tak dalej. Ale zatrzymałem się specjalnie na tym punkcie wyjścia, na tej strategicznej misji Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, która w moim rozumieniu jest niczym innym, jak właśnie ustalonym wspólnym katalogiem interesów strategicznych państw członkowskich. I jeżeli będziemy się zastanawiali, w jaki sposób możemy je później wspólnie realizować, no to znajdzie się właśnie w tej strategii, która wtedy może być tylko realną strategią, realnym instrumentem, czymś, na czym rzeczywiście możemy być pewni, że to będzie działało w razie potrzeby zapewniania także naszego bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor Jacek Sariusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę. Ja zacznę po polsku, a potem przejdę na angielski, bo takie mam notatki. No nie, a mamy? Mamy. Brak strategii wynika nie z braku pomysłu. Ja jestem wielkim entuzjastą tej linii myślenia, którą pan generał reprezentuje. Zresztą chyba dialogujemy wirtualnie. Natomiast to nie jest problem braku pomysłu czy braku konceptu, tylko braku woli. Ja to bardzo wyraźnie widzę i czuję, będąc dosyć blisko tego w Brukseli. Zgadzam się z tym wszystkim, o czym jest mowa, jeśli chodzi o SDP, tylko podkreślam, żeby jak gdyby zrównoważyć, że SDP to jest tylko instrument. Po pierwsze jest słaby i nie taki, jak powinien być, ale to jest tylko instrument. trzeba by zadać pytanie, czy Unia ma ambicje. Jest atrofia ambicji, gdybym miał bardzo krótko na ten temat odpowiedzieć. Niektóre kraje mają ambicje, nie mają siły, a cała Unia nie ma ani ambicji, ani siły. Ogromnie upraszczam. Gdyby była wola polityczna, a wola polityczna to nie jest kwestia żadnej grupy mędrców ani elit, tylko to jest kwestia procesu politycznego angażującego społeczeństwa. Dopiero wtedy można by całe instrumentarium zbudować, gdzie militarna część jest tylko jednym z elementów. So we have a question, does EU want to be a global actor? We do find in all the possible documents, which we all know far too well and are bored with them, aren't we? Because we repeat ad nauseam that we are a global actor. Even in the EU budget, you'll find a chapter, a line, EU as a global actor. But are we really a global actor? We are not. As we would define fully-fledged global actor, we are not. We want to be. And very often we do answer saying that we should be not only payer but also player. We slightly are irritated when people say that we are an economic giant and political and security dwarf. There are serious divergences between member states. And this is the most serious problem which we face on the road to having what you rightly postulate. Some say, and I very like this quotation, that all European Union member states are small, but some of them don't know that yet. And those who don't know yet that they are small are the biggest problem. Britain, number one. France, number two. Germany in the opposite sense also. This text is too rich to comment and to refer to. So I'll refer mainly to one point where I disagree. It's about soft power, in defense of the soft power, because you say in this text that soft power is problematic, you put into doubt, you question the soft power. I mean, if I wanted to defend and to give the shortest possible answer, I would say, look at Euromaidan. How soft or hard is the power of the Union understood as set of values? And I would ask the question, paraphrasing, how many tanks has Brussels? And you see those tanks in Euromaidan. I'll come back to that. You're right when you say that EU stance has eroded, yes, and the reason is the crisis. Soft power is weakened? I wouldn't say so. If you define as you did the soft power is the way of behaving that others follow you and want to be like you, I think it did not. It has perhaps submerged in the crisis, and obviously the best proof is to ask about this power in the neighborhood. But at the same time, I also believe, and here I'll go back closer to General Kozie, in what Rasmussen once said, that soft power is no power. It's obviously a simplification, but soft power without hard power is not enough. That's what he wanted to say. But in order to irritate colleagues on the other side of the town, of Brussels, he said soft power is no power, and also to irritate those who don't want to pay for. And he's right on this criticism. But also, what is true, that hard power without soft power and the set of values which are behind is useless. I mean, hard power is in the hands of Putin. He has hard power. What can he achieve with the rotten or not rotten military capabilities of his? Not much. We see how. I think I'm right that he will fail and lose. But the key word in the title of your text is global. So not only soft power, hard power, union as a foreign global actor, but global. And obviously, we could go further into looking on our influence and the possibility to influence the course of events, I don't know, in the Pacific, in Africa and elsewhere. But I would say that the test of global is in the neighborhood. If we fail in neighborhood, let's forget about being global. And for the moment, the tests of ours in the neighborhoods, both east and south, south and east, in this sequence, Arab thing with all the criticism we already know, and now losing east, is the best answer that we have to do first the homework close to us and then to have bigger ambitions globally. So it is not the lack of concept, it's lack of political will. I'm coming back to what I said before. And this is due to the fact that member states are so different. And I wish you were right, General, that we need to put all the 28 member states at the one table. Everybody puts on the table, this is my interest, this is my interest, this is your interest. Let's aggregate, let's select, let's negotiate, and then let's make something common out of it. It's right, but too simple to be true. First, there are some interests which will never be articulated. Second, there are some interests which will never be given up. And there are some interests which are contradictory and will never be aggregated either. So it is very much wished for, but it is much more difficult than one might think. That's why my answer is that if it is not the problem of putting all the generals and diplomats and top politicians together and telling them you will not leave this house before you elaborate a common strategy, we have to change the way the society thinks. Because politicians do only what societies allow them in a wide sense of definition, and generals can only do what politicians allow them to do, according to our doctrine of civilian control of the army. So societies of Europe are not, they don't care about EU being global actor with its security dimension, and that's why the political classes governing or temporarily in opposition do not go this way. That's why there's such a discrepancy between the strategic thinking of America and strategic thinking or vacuum of strategic thinking of Europe. And I don't want to use the dirty word federal, but yesterday we hosted Lech Wałęsa in the parliament. And he, well, you know his, you know his thinking and his mantra, but he says something, the things which politicians, European politicians do not say because they are not suicidal, that we need a European state. But saying that is useful in intellectual terms to say how far are we from the benchmark. Whatever, you know, it's complex. I'm just trying to provoke you. The road goes through European identity of the societies, which mean teaching them, educating them, or societies transforming themselves, and then creating ambition and agreement to spend money as we should, to do things as we should, and if necessary, to die in the fields of battles, if the need be. So it is much more complex, but I think that we should depart from this top-down approach and try a little bit to see how far we can go with the societies we have, which elect their politicians, and those politicians don't care and don't do or promise and don't deliver, do not deliver. On European security strategy. I mean, it's too easy and too cruel to say all those bad things about the old strategy. I had the pleasure and honor to cooperate, to work close with Solana. And then I was in the teams working on the new strategy, which finally the decision was not to have one. Why? I mean, the texts were ready. And why? Because there was no agreement to have a new one. That's why you have this dépassé, démodé thing, which rightly you say that it's past. Crisis. To what extent we can blame the crisis? I mean, is a crisis an alibi for doing nothing or for being where we are? Yes and no, as usually. What is true is that the collateral damage made to the security and strategic foreign policy capacities of the Union, the collateral damage made by crisis is great. I'll give you one example. Greece. Tons of paper and immense amount of time and energy to save Greece and so forth. Nobody, barely anybody, spoke about strategic dimension of the Greece failing and falling apart and the security vacuum in this part of the world between the Middle East, North Africa, Russia, Caspian, Black Sea and so forth. Nobody has put the, by the way, immense amounts of money which were pumped into Greece into the context of fundamental change of the strategic position in the southeastern flank of Europe if Greece was allowed to go bankrupt. Southern Mediterranean, I mean southern neighborhood. The reactions European are were slight enthusiasm, which then faded away, and then wish to have calm down south, but no strategic worry. What does it mean for the security of deliveries of basic energy materials on Gulf and Hormuz and Iran? If, that's my next point, which is America, who would take care of if Americans will go away, and they are going away, and their carriers will no longer be there? Are we equipped to send our air carriers there? We are not. And east. We are, on those days, you see it on the screens, we are losing the east. I think we can still win, but today, yes, we are. USA say goodbye to us. They withdraw. I mean, the previous and next defense secretaries came to Brussels already 2 years ago, and they told us bluntly, help yourself. No longer count on us. They told us, after Libya operation, no longer count on us, our munition and our AWACS and our intelligence. Do it yourself. And recently, I've read something which I think is very strong, saying why should we pay for your security? American saying for your security, while you spend so much on your social security, and I mean put it into the context of Obamacare. I understand Americans. I don't understand the negligence of its own security by Europeans, and that's why we have to. And here we agree, we have to do something about. So Americans away. Time is over. I mean, it's not 5 minutes to 12. I mean, it's already over. So perhaps the 2014, which is the change of EU institutions and government and parliament and so forth, is a good moment. I'm less optimistic, generally, about the December Council. I wish I could, but I know the couloirs. I mean, I was chair for foreign affairs, and now I'm head of delegation, NATO delegation of the European Parliament. It is much less rosy when you talk within the closed doors. So perhaps who can help us? My answer will be paradoxical. Thank you, Mr. Putin. I don't know whether you remember, there was once at the end of the Cold War, there was a meeting of the President of United States and Secretary General of the Communist Party of the Soviet Union on a warship anchored at Malta, and the Secretary General of Communist Party of Soviet Union told the President of America, "I'll do the worst thing to you. I'll deprive you of an enemy." And they did. And they did. However cynical or pessimistic in terms of human values it may sound, having a little bit of enemy would do good to us. Because fundamental things are at stake, like our credibility and our security. I already said that the divergences among the member states are immense, and they are much bigger in depth than on the surface, what can be seen. And that's how it is not the lack of a concept. I mean, there are perfect concepts of pooling and sharing. The papers, on paper, they look beautiful, but they're not usable. One thing which perhaps would allow to be less harsh on Europe, we are not a federal state. So very often in the public discourse, comparing us with the states like United States or China or whatever, it's a little bit an abuse. We are not. How much we are United States of Europe, I'll tell you. The redistribution of GDP via budget of United States is up to 40%. EU budget is 1%. So we're 1/14 of United States in terms of unity. So perhaps our criticism is a little bit directed towards the future something and not towards the present state of affairs. What are our assets? Assets still not to be that pessimistic. I think that our soft, which is where you are so critical, our values are stronger than we think. And perhaps it would be difficult for me to defend this before, but today, in the times of Euromaidan, I can say yes, we do have. And if asked how many tanks has Brussels, I would have, yes, we do have tanks. And those tanks are hundreds of thousands of people shouting Europe in the streets of Kiev. Crisis did undermine our solidarity, and the recent budget, however, we Poles are pleased with. But it is fatal and catastrophic for Europe. And it is also fatal and catastrophic for foreign policy. Everything is cut. I have one criticism towards, which was the type of discourse which you are holding, General. I think that we diminish the significance which should be there of the word strategic, but abusing it. We too often name strategic things who do not deserve to be called strategic, and one of them is strategic partnerships. It's a union. Everything is strategic. Azerbaijan wants to have a strategic partnership with us. Strategic is really something very special, very exceptional, and very rare. If we call everything strategic, then we have a problem of definition of language. I think there are two tests for us being a global actor, global player, strategic actor. One is BRICS. I am the author of the report of the Parliament about BRICS, challenging us not in economic area, but as a foreign policy actor, challenging EU in many fields, in Libya, in United Nations Security Council. I have the 5 cases of that proven, and I remember discussing, quarreling, in fact, with Ashton. They refused to acknowledge that BRICS, under the either Chinese or Russian influence, they're just questioning us Western, I mean the West, not only Europe and America, contesting us. And if you take all the figures which show how big and powerful they will be, and in 2050 they will be bigger than G7, this is a problem which is, this is the strategic issue. Those who will contest the values of our North Atlantic civilization will be bigger and will question the value system of the northern part from San Francisco to Białystok. So this is the real problem, this group of emerging powers which do not respect and do not intend to follow our values, which we consider not only ours but also universal. And now the new factor, Russia, which I said that we need aggressive or assertive of or whatever Russia to change our own way of thinking and doing things, but Russia becomes a dangerous creature. I'll recall one thing which perhaps has, you might have not noticed, but in the moment when Obama was close to intervene in Syria militarily, and then by not very fortunate event, we have derailed the whole process into eliminating chemical arms, and we are, I mean, it was this Putin's victory. But anyway, when Obama was close to intervene, which I think he should have, a top expert from Moscow, and you know the top experts from Moscow do not speak their own mind, they speak after asking some questions, that Russian troops should enter the Baltic states, members of the Union and NATO, Estonia, Latvia, and enter, invade. So this is the nature of Russia, which we are facing here. So I think that the test for this strategic approach of Europe is to be prepared for the test of our role, BRICS and Russia. And as I come back, that's my hobby, to the Eastern Partnership, because if we lose in neighborhood, let's forget about being stronger or vocal or influential elsewhere. So it is a test for our foreign policy and for our strategic interest defense and the way we answer Russia. I think, I mean, it is happening today. I mean, those days. I wrote the written question, parliamentary interpellation, to the Commission asking them to apply retaliation towards Russia in September, to retaliate vis-à-vis Russia if they attack our neighbors for coming closer to us with trade, energy, and mobility. Let's do the same. Let's block their trade. Let's put the case against Gazprom, and let's refuse to facilitate visas with them. I mean, tit for tat policy. A little bit of it is happening, but you'll see that in the months coming, Union is going into that direction. Will go, because even if it does not wish, it will have to, because of the nature of Russian aggression towards our policy vis-à-vis neighbourhood. And in the resolution which I authored, which will be voted next week in Strasbourg on Ukraine, there is a call to the European Union institutions and member states to apply adequate and symmetric measures against Russia for questioning the sovereignty of choices of our neighbours. And you know that, because it's happening in those hours, that Ashton and most of the ministers, foreign ministers, refused to go to a OSCE meeting in Kiev tomorrow. So that's neighborhood. Poland, two remarks and I finish. I think that we have some assets, and here I very much count on you, General Ferres. And I say that to Westerners. Poland's position is unspoiled by the reminiscence of the glorious past. You've been colonial powers, we were not. A little bit. First. But we don't have your nostalgia for rule the waves. I was buying, that being said, I was buying a map for an atlas by a Polish author for my son the day before yesterday, a children's map, and it didn't have Lithuania or Ukraine in it. You've read too much. You've read too much. Because I wanted to add that that's why we have a better chance to see the Union as a potential, not as an imminent loss of influence. Because you feel the nostalgia you French feel the nostalgia, and you don't think that EU would fill the vacuum. But we think that EU can not bring us back to the past glory of imperial power. We think that it can give us a leverage and a solution to the existential threats of our 1,000 years history and for sure the last hundreds of years. So I think that Poland may be, I hope, better in a better position to shape the EU's strategic orientation in future. Thank you. Very much. I pan profesor Krzysztof Szczerski, poseł do Sejmu RP. Bardzo. Dziękuję bardzo. I think I should start in English, so for you not to have a shock. Switch to Polish. Yeah, and then I will switch to Polish, so for you not to have a language shock in the very beginning. If Mr. Sajusz Woski was saying how many tanks the Brussels does have, I would say yes, it has lots of think tanks. And so I'd like to say thank you very much for the European Council for inviting me to this meeting. Brussels. Well, I mean, yes, but anyway, the think tanks. Yes, I know, but the think tanks going around, Brussels. With such a tank, we can be in Brussels. Yeah, right. If we are asking about the or questioning the strategy of 2003 for the European Union, and we talk about the need for the global strategy, of course, it's the one question is the most important. The world has changed since 2003 in so many ways, but in one way, surely, it's we see not only the emerging of a new, so say, aspirant powers, but also we see the, and I do agree with this one of your points in the report. We see quite clearly the coming back of the geopolitics. And if the European Union was quite fit to the globalization, it is a big debate whether with the European integration was kind of response to the globalization or a part of globalization. Anyway, it was seen and somehow also sketched or built in a general pattern of globalization. The question is, do we as European Union are fit for the geopolitics? Of course we are not. And that's the first straightforward answer to the problem of the global strategy of European Union. Whether it is because we are not federal state or state at all, or whether it's just because we are so divided inside, in the geopolitical terms, so we are not. We cannot even agree to the common, definition of the challenger and the ally, because the different member states has a different allies, and different member states are seeing the challengers, not to say the enemies, differently. So we are not prepared for the geopolitics as a European Union, and this rising of the geopolitics somehow found us unprepared. And we see and all these things going on in Ukraine is a very good. I should also congratulate for the timing of the conference, because what's going on in Ukraine around it, you see how it looks when the soft power meets the geopolitics, and we see what is the result. So now I should switch to Polish. Soft power wins. In the longer term, I will come back to that. Przechodząc na język polski, w takim razie pan Mark Leonard powiedział w swoim wstępie o tych sześciu elementach. Ja bym od tego chciał zacząć. Tych sześciu elementach, które składały się na ową strategię. Dlatego chciałem powiedzieć o nich, że nie tylko to jest tak, że te sześć elementów zostało w jakiś sposób zakwestionowanych przez otoczenie, przez zmianę uwarunkowań funkcjonowania Unii Europejskiej, ale także w samej polityce europejskiej te sześć elementów stało się problematyczne. samej polityce europejskiej te sześć elementów do pewnego stopnia zostało zakwestionowanych. Więc także wewnętrznie z nas samych wypłynęła słabość strategiczna Unii Europejskiej. Pewnie trochę się czuję nieswojo w roli kogoś, kto jest mówi dużo rzeczy sceptycznych o Unii Europejskiej, bo zwykle to była moja rola. Pan poseł Sariusz Wolski wyeksplorował bardzo wiele z tych pól, które zwykłem ja na konferencjach mówić. Ale próbuję. Ale się pan widzieć? Nie, jeszcze nie i myślę, że pan minister Sariusz Wolski też nie chciałby, jak powiem, żeby ta bliskość była zbyt ewidentna. Po pierwsze, soft power. Problem jest jeden, który podaję trochę prowokacyjnie państwu pod uwagę. Największe osiągnięcie soft powerowe Europy, czyli to, że tak wiele osób chce do Europy imigrować, jest jednocześnie postrzegane jako jeden z największych problemów i zagrożeń dla Europy. Przecież czym mierzyć sukces soft poweru? Tym, że tak wiele osób chce w Europie zamieszkać, w naszej Europie, żyć po naszemu. Tylko po prostu my byśmy chcieli, żeby oni żyli po naszemu, tylko u siebie. Nie chcemy ich tutaj. No więc w takim razie sami de facto mówimy, że owszem, soft power, ale na odległość, na dystans. I to jest punkt do punktu pierwszego, do soft power. Po drugie, development aid, pomoc. Oczywiście jest tak, że dzisiaj w czasach kryzysu rośnie skłonność Europejczyków do tego, żeby ograniczać także aktywność finansową Europy na świecie. Dlatego także, że co tu dużo nie mówić, to też jest pewna słabość, sposób oceny skuteczności pomocowej, polityki pomocowej Unii Europejskiej jest bardzo trudny do oszacowania, a w większości przypadków wątpliwy. Tak? Jeśli pamiętam te wielokrotne konferencje na temat, czy sposoby ewaluacji tego w jaki sposób funkcjonuje pomoc rozwojowa europejska i te opisy, które ja mam coraz pamięci, tych miasteczek, ludzie od pomocy rozwojowej, którzy po prostu mieszkają sobie w swoich własnych enklawach, w krajach pomocowych, żyją de facto, to jest zawód, tak? To nie jest misja, to już jest zawód. To także powoduje, że skłonność do tego, żeby na to przeznaczać środki większe w czasach kryzysu, jest oczywiście coraz mniejsza. To też jest pewien problem, który wyniknął z także naszego własnego nieudanego działania. Po trzecie, wielostronność, tak? Efektywna umowy wielostronne. Zwróćmy uwagę na to, że Europa w coraz większym stopniu i poszczególne państwa europejskie w coraz większym stopniu raczej skłaniają się do dwustronności dzisiaj. Nawet w takiej kluczowej polityce jak polityka handlowa. I umowa ze Stanami Zjednoczonymi to nie jest umowa w ramach globalnego porozumienia handlowego, to jest dwustronna umowa. I my negocjujemy jako Unia Europejska takie dwustronne umowy z kluczowymi partnerami handlowymi na świecie. Oczywiście w ramach ogólnego porządku WTO, ale mimo wszystko. Tak? Przeszliśmy także na bilateralne umowy w dziedzinie, która by się wydawała czysto wielostronna i czysto taka, której Unia prowadzi właśnie taką efektywny multilateralizm. A nie mówię już o poszczególnych krajach członkowskich, które wybierają, czasami próbują budować swoje własne porozumienia, zwłaszcza jeśli strona druga oferuje im jakieś szczególne warunki, to próbują uzyskać przewagi komparatywne z faktu, że mają lepszy dostęp na przykład do czyjegoś rynku ich firmy. Tak? To powoduje, że kraje zewnętrzne, kraje trzecie są także w stanie rozgrywać zasadę dividend impera w ramach Europy, tak, oferując niektórym krajom uprzywilejowane relacje, no właśnie, ale dwustronne, poza kontekstem Unii jako całości. I tego typu próby pojawiają się bardzo często także w Unii Europejskiej. Niektóre kraje ulegają tej, co dużo nie mówić, tego typu pokusom, żeby de facto zrywać pewną solidarność, pewną spójność polityki europejskiej za cenę lepszego dostępu do rynków krajów trzecich na zasadach dwustronnych. Więc rzeczywiście, no i wreszcie mamy tak naprawdę dla tego, tej wielostronności, tego efektyw multilateralizm, prawdziwym testem będzie oczywiście zdolność Europy i w ogóle świata tym samym właśnie do osiągnięcia jakiegokolwiek strategicznego porozumienia w zakresie klimatu. No bo jeśli Europa ma cały czas być tym promotorem owego skutecznej wielostronności, no to testem na to oczywiście będzie to, czy porozumienie klimatyczne będzie w jakikolwiek sposób przez Europę, Europa będzie zdolna do tego, żeby swój punkt widzenia na kwestię klimatu uczynić globalnym. Jak wiemy, nie ma z tym na razie wielkich osiągnięć. Liberal interventions, tak, jako czwarty punkt. No właśnie to jest to, o czym także mówił pan poseł Sariusz Wolski. Testem jest oczywiście sąsiedztwo w tym zakresie. Tak? Pytanie, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście uporządkować za pomocą swojej interwencji, liberalnej interwencji, wolnościowej interwencji, swoje własne sąsiedztwo. Bo rzeczywiście, jeśli jest tak, że nie jesteśmy w stanie interweniować skutecznie w swoim własnym sąsiedztwie, a dzisiaj właśnie jest tak, że po początkowym zachłyśnięciu się szansami na nowe sąsiedztwo Europy na południu i na wschodzie, dzisiaj można powiedzieć, że ten stan sąsiedztwa jest znacznie gorszy niż jeszcze kilka lat temu, paradoksalnie. Nawet kiedy nie przed arabską wiosną i przy początkach, czy przy pełnym rozwinięciu aspiracji europejskich i atlantyckich krajów wschodnich. Dzisiaj aspiracje atlantyckie krajów na wschodzie w zasadzie są zamknięte. Aspiracje europejskie spotkały się właśnie z wyraźnym kontestacją naszego partnera. Na południu wiemy to samo. Turcja, która jest tutaj kluczowa, oczywiście jeśli mówimy o strategii europejskiej globalnej, do tego możemy wrócić dyskusji. No, Turcja zaczyna skłaniać się ku własnej polityce regionalnej, a nie ku byciu częścią polityki w regionie, która byłaby spójna z Europą. Western World jako pojęcie, to był punkt piąty. No oczywiście to jest pytanie, tu także zadał pan poseł Sariusz Wolski. Czy jesteśmy pewni, że Europejczycy wiedzieliby w imię czego giną? Gdyby Europa poprosiła ich o daninę krwi. Czy wiedzielibyśmy w imię czego to robimy? Czy jest dzisiaj rzeczywiście zgoda, czy te podstawy wspólnoty większe niż tylko te pojęcia, które są mało społecznie poruszające, tak jak po prostu procedury demokratyczne, czy, ale coś, co realnie ludzi porusza, tak, wartości. Trzeba by na pewno bylibyśmy w stanie napisać, bo wiemy dobrze, że na przykład te spory o wartości, sporo model życia, sporo model społeczny, sporo definicji podstawowych pojęć społecznych dzisiaj w Europie raczej się pogłębiają, a nie zmniejszają. I jeśli mówimy o tym, że kolejny Parlament Europejski będzie najbardziej eurosceptyczny w całych dziejach tej Izby od wyborów. Nieprawda. Na szczęście nie. Tak? Dobrze. Ale ja nie jestem eurosceptykiem, więc to nie chodzi o moje zwycięstwo. Ale będzie w nim każdy dużo bardzo głosów, które są głosami kontestującymi w ogóle, także z punktu widzenia właśnie pewnego systemu promowanych wartości przez politykę europejską. Bo tak na pewno będzie, no to jest właśnie pytanie o ten w imię czego, tak? W imię czego, bo Chorwaci właśnie zagłosowali w ten weekend czymś, co w zasadzie jest dokładnie odwrotne do tego, co by się wydawało, w imię czego mieliby później ginąć. I wreszcie pojawiła się kwestia ostatnia i tutaj o Azja. Tak? Tu jest oczywiście pytanie takie, że w 2003 roku to Europa wydawało się, że spogląda na Azję wciąż jako jakby z centrali na peryferia. Dzisiaj tego typu relacji absolutnie już nie można opisać w ten sposób relacji Europy z Azją. wręcz odwrotnie, to o tym także była mowa. I kończąc, chciałem postawić cztery dylematy przed budowaniem tej strategii europejskiej. Tak? Bo te, jak powiedziałem, to nie tylko na tym uwarunkowania się zmieniły, ale także wiele z polityk wewnątrz Europy, w tych sześciu punktach, o których mówiła poprzednia strategia, po prostu się zmieniło. Po pierwsze pytanie, czy jeśli budujemy strategiczną Europę, czy to w zakresie bezpieczeństwa, militarną, czy polityczną, czy geopolityczną Europę, to czy zbudujemy ją wszyscy? Czy nie jest tak, że dzisiaj wobec różnych podziałów w Europie, wobec różnych pęknięć wewnątrz Unii Europejskiej, ruch w kierunku geopolitycznej Europy raczej by ją podzielił niż zjednoczył? Ruch w kierunku jednej silnej militarnie i politycznej Europy raczej by spowodował rozpad całego systemu, całej Unii Europejskiej, a nie jej zjednoczenie. A zatem czy byśmy ruszyli się, tak powiem, na pole geopolityczne w całości? Po drugie, czy mamy do tego zasoby? Czy nawet jeśli postanowimy, że przestaniemy być karłem geopolitycznym i chcemy być wielkim graczem geopolitycznym, to czy tak naprawdę mamy do tego jakiekolwiek zasoby? Przecież to o czym się mniej więcej rozbiła, dlaczego Polska także wetowała pierwszą wersję rezolucji Rady Europejskiej, tej grudniowej, to właśnie było pytanie o to, w jaki sposób budować zasoby Europy w zakresie także siły militarnej. Czy poprzez, co to znaczy pooling and sharing, jeśli chodzi o na przykład przemysł wojskowy. Tu nie było zgody i tutaj Polska zawetowała zapis mówiący o nadmiernej koncentracji przemysłu obronnego za zachowaniem pewnej suwerenności przemysłu obronnego poszczególnych krajów. No więc czy są zasoby do tego, żeby rzeczywiście zbudować geopolityczną siłę z Europy? Bo EAS też, przy całym szacunku do tej instytucji i jej możliwości, no, też nie jest najsilniejszą z dyplomacji, jakie istnieją na świecie. Po trzecie, czy uda się zbudować Europę geopolityczną bez utraty obecnej siły wynikającej właśnie z tego soft power? Bo to jest trochę tak, że istnieje także pytanie, czy jeśli uzyskujemy nowy potencjał, czy nie tracimy starego? Czy to by było powiększanie potencjału, a nie po prostu zamiana potencjału? Czy jeśli zaczniemy interweniować geopolitycznie, czy to nie będzie oznaczało, że ta miła, sympatyczna Europa, którą wszyscy kochają poza nią samą, poza państwami będącymi członkami, stanie się takim samym interwencyjnym mocarstwem, jak wszystkie inne, które są kontestowane. Tak? Czy jest zatem tak, że możemy budować poważną siłę geopolityczną bez utraty zasobów w ramach soft power? I wreszcie po ostatnie, właśnie czy istnieje tak naprawdę konstrukcja instytucjonalna do tego, w sensie także systemu decyzyjnego i relacji między państwami członkowskimi a Unią jako całością? Tego, żeby w ogóle myśleć o tym, że może stać się Unia Europejska siłą geopolityczną. No bo to oznacza oczywiście wkroczenie w bardzo wrażliwe obszary relacji między państwami a Unią. I ja nie widzę dzisiaj tego, żeby taka zgoda istniała. Inaczej mówiąc, globalna strategia tak, ale najpierw trzeba zdać sobie sprawę z własnych błędów w wykonywaniu poprzedniej, bo nie tylko uwarunkowania się zmieniły, ale także szereg błędów zostało popełnione, czy dzieje się na naszych oczach. Po drugie, globalna strategia tak, ale zastanówmy się nad także wszystkimi dylematami, które wiążą się z jej tworzeniem, które mogą de facto spowodować jej kontrproduktywność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mieliśmy cztery bardzo interesujące wystąpienia, ale zostało nam niewiele czasu na dyskusję, więc bardzo proszę o krótkie wypowiedzi, zwięzłe pytania bądź tezy. Bardzo krótkie, żeby jak najwięcej osób mogło się wypowiedzieć. Pan ambasador Nowak, bardzo proszę. Dziękuję. Foreign Euro enthusiast, it is rather depressing to hear some conclusions, and in particular the central one, which is in the report, which is in the sentence, Europe is losing power and influence. It's a very strong statement, there is no doubt. And, of course, I share fully the view at the end that we should get Europeans thinking strategically again. And although, again, the problem of a strategic review or kind of strategic agreement should be rather an instrument once we have a strategic political understanding. One sentence which I have doubt on the issue of security here in the report is the sentence that the choice is obvious. We have to choose between pooling capabilities and losing them. I have the following doubt about it, because I believe that this is not realistic at the moment. For me, the real choice, the real dilemma is, are we, the Europeans, Europe, are we going to go alone and try to make one superpower, which is unrealistic, or are we going to go together in the larger dimension, Euro-Atlantic dimension, cooperating closely with NATO and with the United States to strengthen our position, because we do not have enough possibility, we do not have even ideas at the moment on that. Therefore, my question is to the panelists, whether they would agree that we should rethink not only our possibilities within the European context, but in the larger Euro-Atlantic context. Thank you. Proszę. Kogo to ja powiem dwa, powiem dwa słowa. Mam pewne dość zasadnicze wątpliwości co do tego paperu. To znaczy, wydaje mi się, że w jakimś sensie one są w dwóch wymiarach są statyczne. Z jednej strony, i to jest, chciałbym je zrelatywizować w podwójnym sensie, z jednego punktu widzenia to jest w czasie, to znaczy tu jest absolutyzacja czasu kryzysu, prawda? Tu podawane są dane, natomiast rzeczywiście dramatyczne dane na temat spadku budżetu wojskowego, na wydatki militarne w Unii Europejskiej z 251 miliardów do 194 miliardów euro, co jest rzeczywiście dramatyczne, ale można powiedzieć, że to jest odwracalne, przynajmniej częściowo odwracalne. Na ile więc, czy myśląc strategicznie, że w długim okresie, czy to te tezy nie są nadmiernie pesymistyczne. Drugie w przestrzeni, i to jest poważniejsza jeszcze teza. To znaczy, że ten spadek potęgi europejskiej trzeba widzieć, moim zdaniem, na tle upadku, ja bardzo ostro sformułuję tezę, wszystkich. To znaczy, że mamy do czynienia z entropią potęgi w ogóle, możliwości oddziaływania na scenę, co prawdopodobnie jest związane z tą globalną rewolucją, którą cytowałeś i o której Brzeziński mówi, prawda? To jest Global Political Awakening, prawda? To znaczy, że w tej chwili możliwości oddziaływania to widzimy na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Nawet w przypadku małych stosunkowo kryzysów, jak ograniczone są możliwości oddziaływania, one są wewnątrz ograniczone ze względu na wolę obywateli, ale również z zewnątrz są ograniczone ze względu na wielość aktorów i skomplikowane współgranie. Innymi słowy, ten relatywny upadek Europy trzeba widzieć na tle ogólnej, znacznie mniejszej sterowności świata. I to jest moim zdaniem bardzo poważny problem. To widać przy sprawie multilateralizmu. Jak pamiętamy, to nie tak dawno jeszcze, to był postulat wielu państw, antyamerykański w gruncie rzeczy w swojej istocie. Postulat multilateralizmu, przekształcenia sceny międzynarodowej, miał na celu osłabienie dominacji całkowitej, zwłaszcza po końcu zimnej wojny Stanów Zjednoczonych. Tylko to, co my widzimy, to jest multilateralizm negatywny. Multilateralizm, który był postulowany, to miał być w gruncie rzeczy koncert narodów, które miałyby między sobą negocjować warunki ładu globalnego. Otóż my widzimy warunki blokowania wzajemnego i to, o czym pan poseł Saryusz Wolski mówił o przypadku BRIC-u, moim zdaniem zresztą trochę przesadnie sformułował tezę o antyeuropejskich wartościach, bo tam jest Brazylia czy Indie, które dzielą wiele wartości. Natomiast one są ogólnie, to są w większości postkolonialne narody, które kwestionują, można powiedzieć, dominację świata zachodniego, ale to nie znaczy, że mają inne wartości. Natomiast są gotowi zablokować i to wspólnie z Iranem, nawet Rosją, Chinami. To widać było w sprawie irańskiej, jak oni byli gotowi. Także tutaj widać tworzenie się sojuszy, które wydawałoby się mogły z perspektywy jeszcze 20 lat wbrew naturze, ale które objawiają pewne patologiczne formy multilateralizmu, to znaczy negatywny. Multilateralizm dzisiaj się objawia bardziej poprzez formy swoje negatywne niż pozytywne, niż możliwość współdziałania. Mnie się wydaje też, że to trzeba widzieć, że jeżeli chodzi już o Unię Europejską, to znaczy prawdopodobnie przyszłością jest ten wynalazek czasów Busha, to znaczy coalition of willing, co zresztą było tutaj w innej formie formułowane. To znaczy, że nie da się w istocie albo minimalistyczny wspólny mianownik, który nic nie będzie oznaczał. Minimalny wspólny mianownik to będzie deklaracja dobrej woli i deklaracja chęci zapewnienia pokoju, prawda? Ale poza deklarację nie wychodząc. Także mi się wydaje, że przyszłość może być tylko poprzez jakieś formy coalition of willing. Co my mamy już? W istocie mamy z tym do czynienia. Co może tworzyć oczywiście mniejsze wspólnoty w ramach Unii Europejskiej albo rozwalać w ogóle możliwości powstania jakiejkolwiek wspólnoty, prawda? Tu dochodzimy do punktu widzenia wpływu ewentualnej integracji, nie ewentualnej, tylko prawdziwej integracji wokół euro, integracji możliwej bankowej, finansowej, politycznej nawet, części kraju. Tu powstaje problem, jaki to będzie miało, a musi mieć nieuchronnie wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Chociażby wtedy trzeba będzie naprawdę koordynować politykę energetyczną na przykład. Innymi słowy, możemy mieć pośredni wpływ na strategię i na sytuację strategiczną poprzez inne formy integracji, które są wymuszane przez kryzys, jeżeli Unia ma przetrwać oczywiście, prawda? Dziękuję bardzo. We have a few minutes more. Bardzo proszę, profesor Niżnik i później pani. Bardzo proszę, ale parę słów tylko, żeby później nam mogli odpowiedzieć. Głównie to reguły gry niestety w czasie już meczu do panelistów, prawda? Że głównym odpowiadającym będzie Mark Leonard, który mówił najkrócej w wstępie. Panowie na konkretne kwestie... Napisał najdłużej. No to też prawda, ale on sam nie pisał. To trzeba też powiedzieć, że nie sam pisał. Bardzo proszę. Ja mam wrażenie, że w zasadniczych sprawach wszyscy paneliści się zgadzają, natomiast każdy z nich niemal mówi w obrębie innego dyskursu. Bo na przykład, gdyby posłużyć się dyskursem, do którym kategorią podstawową są interesy, no to podstawowym pytaniem jest, czy interesy narodowe, o których była mowa, a przeciwko którym można postawić coś, co nie istnieje w praktyce, mianowicie interesy Unii Europejskiej, czy one mogą być sprzeczne? No bo jeżeli jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to właściwie interesy Unii Europejskiej powinny być również naszymi interesami. Oczywiście pytanie jest trudne z powodów, o których tutaj mówiono. Mianowicie społeczeństwa nie są gotowe na to, co właściwie w podtekście wszystkich możliwych rozwiązań pojawia się. Mianowicie na to, żeby zbudować Europę federalną. Natomiast innymi słowy, ten problem woli politycznej to jest w gruncie rzeczy problemem myślenia w kategorii interesów i na tle takiego widzenia tej problematyki rzeczywistym problemem jest nie pytanie, czy Europa potrzebuje nowej strategii globalnej, bo wszyscy się zgadzają, że potrzebuje, tylko co zrobić, żeby społeczeństwa dojrzały do tego, że ta strategia jest potrzebna i że jedyną drogą do tego jest budowa Europy federalnej. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo proszę pani. Mikrofon, bardzo proszę. I proszę o przedstawianie się. Krystyna Palonka, Centrum Studiów Polska-Azja. I don't know, should I speak Polish or English? Whatever. Okay. Ja myślę, że jedna sprawa nie została tutaj w ogóle dotknięta przez panów. Cały czas mówiono tutaj o tym, że Putin jest potęgą, że Chiny są potęgą. I zarówno w kwestii software'u, jak i hardware'u, ale za Putinem stoją wielkie korporacje, za Chinami także. I funkcjonuje w tej chwili w ekonomii coś takiego jak pojęcie state kapitalizm, prawda? Czyli w sumie to są zupełnie inne struktury, które ja myślę w dużej mierze oddziałują ogromnie na politykę i na to, co się dzieje w świecie. Również jeśli chodzi o rynki finansowe. I tutaj w ogóle o tym nie mówiono, tak jakby w Europie nie było dostatecznie potężnych organizmów, które mogłyby się włączyć w ten proces właśnie multilateryzacji. Jeśli chodzi o europejskie firmy, to ja widzę, że one są wykupywane step by step przez Chińczyków pomalutku, prawda? Dziękuję. Bardzo proszę. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to udzielimy głosu naszym panelistom. Mark, we will start with you, and if there is, I hope there will be still time for other panelists to say a few words. Well, that puts me under pressure not to go on for too long. So I'll just take some of the bigger points of disagreement or perceived disagreement that have been put forward. So maybe start with this whole notion of soft power. And there, I mean, maybe I should be a bit clearer about what I was saying. My point is not to say that Europe is not attractive and does not have a lot of things that people want from Europe. But it's that the way that we think about soft power, I think, is somewhat misleading. Americans, after 9/11, were shocked that people could drink Coca-Cola, wear Levi's, and still want to blow up their aeroplanes. And I think Europeans are a bit shocked that people can like the rule of law, the chance to vote for their leaders, and not like women to have equal rights, and not want to obey other bits of our settlement over here. And I think I think is striking about this era of of global political awakening is that people want to make their own mixes. So it's a pick and mix age. It's Europe à la carte. And because of the way that the European Union has been built, there's a limit. There are differences between what we all sign up to. There are opt-outs within the European Union. We have ways of dealing with a lot of diversity within our countries. But by and large, people do accept quite a lot of common things. 80,000 pages of acquis, which are more or less non-negotiable. And I think the reason they've done that is because there have been these powerful historical narratives which were bound up with their identity. And I think it's the combination of the legal bureaucratic process and this sense that people have of themselves and where they're going, which created what I called in 2005, I wrote a book about why Europe would run the 21st century, and I called that transformative power. And I argued that, unlike other powers in the past, Europe's power came not from us doing things to people. It was about us making an offer to people and threatening not to have anything to do with them if they didn't sign up to the rules of our club. And I still think that idea of transformative power is both magical, extraordinary in historical terms, and has had a huge impact. And it will still have an impact on some countries. Serbia, for example, is probably going to go through a similar process to the process that many countries went through to join the European Union. That being said, I do think there's a big difference between a country like Poland or the Czech Republic. Not culturally, this is not a sort of Huntingtonian argument about clash of civilizations. I don't think that civilizationally Poles are able to be Europeans and to accept the acquis communautaire, whereas Ukrainians are culturally or civilizationally not able to do that. But I do think that pretty much everyone in Poland wanted to be part of the European Union. And quite a lot of Ukrainians don't want to be part of the European Union. So what we're talking about is a contested neighbourhood rather than a European neighbourhood. And I know that not very many Egyptians want to be part of the European Union. So that's what I mean about the way that we think about soft power. It's not that we're not attractive, but it's that we are in an era where people want to define for themselves what they have. That doesn't mean they won't take European things, but I don't think they're going to take the whole package. And I don't think that we have the same ability to completely transform everything about the societies around us that we had after the Cold War or in our relations with other countries that joined the European Union. It doesn't mean no one's going to join it. I'm actually a big fan of enlargement. And, you know, if Ukraine wants to join the European Union, I think they should have a right to. They're European citizens, and if they want to go through the same sorts of processes that others did, I'm completely in favour of that, and I would not close the door on them. But I think that we damage ourselves if we project our experience in a unique time of history on the rest of a thing. And I also think that it's up to countries whether they join the EU or not. Before they become member states, they're foreign countries. So we need to have a foreign policy to deal with them. And that's kind of what I mean about the enlargement paradigm as a barrier, because we focus so much on the technocratic, bureaucratic machinery that we don't do the things that you'd normally do when you're dealing with foreign countries. What are our interests? What are our levers? What can we do to deal with it? And sometimes it is about creating technique, deals a bit like that. So with Ukraine, for example, I think it's great what we're doing with visas to say, look, we have an interest in having properly policed borders. We believe in free movement of citizens. It's something that's attractive, but we need you to introduce biometric passports. We need you to do these sorts of things. And in exchange, we'll give you these things. That's a good thing. But that's very different from the kind of idea of enlargement light, which is what has governed the kind of neighbourhood policy. So that's sort of what I meant with soft power. And I think with Turkey, for example, we've been real prisoners of not... I have always supported Turkish membership of the European Union if Turkey decides to join it. So I'm not an enlargement sceptic at all. But Turkey, if it does ever join the European Union, will be a very long time. In the meantime, we need to have a relationship with Turkey which isn't just about our accession process. It's about what we do in Syria. It's about what we do in Iran, and we need to treat Turkey like a foreign country and have a foreign policy towards it and try and affect it outside it. That's on the soft power issue. Second question about resources and capacity and what's happening to Europe. I'm not a European declinist. I mean, I'm not... It's not. There are lots of criticisms of me and my work, which have been made. But one, nobody can accuse me of saying that Europe is declining. I think we have enormous resources. We have the single biggest market in the world. We have defence spending that's second only to the United States of America. We have 57,000 diplomats. You know? Do you know how many diplomats India has? Guess. Any guesses? 600 diplomats to our 57,000. So if you go through all of the kind of classic indicators of power, the European Union is a real force in the world. And I think, and that's before we even start thinking about our ideas and our culture and all of the kind of softer things. Just in hard power terms, we have a lot going for us. However, it is also clear that one of the things that we as Europeans did was invent globalization and institutions of global trade, which have created enormous opportunities for many other people to become as rich as us. And that's a good thing. I think it's a great thing that 1 billion people in China in the next decade or so will have gone from living on a dollar a day to having kind of middle class lives, the same of India as well. But it's obviously also true that if countries go through that sort of process, our relative share of global power will be much smaller than it was before that process. It's also clear that the structural relationships that we have will be very different. So the first phase of globalization was largely about our capital changing the way that other people work. Now, you know, poor old David Cameron has been in Beijing today begging the Chinese to invest in Britain to pay for British infrastructure projects. As a result, not talking so much about human rights and about Chinese misdeeds as he did a few years ago. That is a structural change in the balance of power between us and China. Anyway, there are all sorts of other ways that institutionally we set up the institutions of the post-war world, and we ran them largely in our interests. We benefited a lot from them. We've now expanded them. It's not that surprising that other countries now want these institutions to advance their own interests, so it's more difficult for us to get our way in them. Anyway, so on every single dimension of power, it's becoming more complex. In terms of Alec, I agree that the kind of European crisis that we're in at the moment is not going to go on forever. I think Europe will look a lot better in 5 years than it does now. But the secular trend is about 500 years of Western dominance, which isn't going to carry on forever. We're going to be in a different world where we are more like everyone else. And that does mean that we need to think differently about our strategy. So it's not that we will disappear. We'll probably stay at a very comfortable, great standard of living. In historical terms, we'll be better off than ever before. But the way that we get our way can't simply rely on us having a GDP 10 times the size of other people, having complete control over institutions which we set up, where we wrote the whole rule book, and where we expect other people simply to do what we tell them to do. I mean, that's not the way that the world is going to be. So therefore, it's not a bad idea for us to start thinking about how do we protect our interests and our values in this world where power is distributed a bit more freely. And I completely agreed with what you were saying also about the way that this world is changing, so that nobody is going to have the sort of power that we had 10, 20 years ago, or that the US enjoyed after the Second World War. I mean, that you know, the part of the title for this thing is No One's World. I think that is fundamentally true. It's going to be a world where it's actually just much more difficult for everyone to do things. What were your other points? Basically, I think I agreed with everything you said, Alec, about those other things. But I'm not a pessimist about Europe. I think Europe can do a lot in the world. But I do think we're going to have to do it in a kind of different way from before. And I really did very strongly with the idea of coalitions of the willing and how you go about doing things. I mean, I think we've had a false choice between the idea that you can have a federal Europe where power is completely centralized in order to get things done, or we can all go our own way. I mean, the genius of the European Union is about us mixing national sovereignty and the ability to do things with creating extra power by pooling our resources. And that can be pooling in the sense that we create a formal locus of European power, like the European Commission, to police the single market and to deal with competition policy. But it could be much more informal, like the what's happened on Iran is actually a very different sort of example, where three countries came together, came up with a policy which no one very much liked in the world. Then they brought, many Europeans didn't like it either, but they persuaded the other Europeans that this was a good idea. They brought Javier Solana in, first of all, to legitimate it a bit within the EU. And then over time, they persuaded the Americans and the Russians and the Chinese, who didn't like this policy before, that this was a good approach. And it might now actually work. It would be quite a good thing. But back 10 years ago, when that policy was developed, there was a hope that we'd be doing that in loads of different areas. And actually, Ukraine was one of the areas where we did that, because you had Poland and Lithuania who got Javier Solana to come along and to help with the Orange Revolution. But unfortunately, it's not really taken off as a way of working. But I think that is going to be the future. And how that relates to an integrating Eurozone, I think, is one of these big challenges. Because if we are going to count in the world, We're going to have to find a way of getting countries like Poland and Britain that are outside of the euro and will probably be outside it for a long time, of working with eurozone countries, because on foreign policy we probably have more in common with some of the eurozone members than they do amongst themselves. And if we are going to count in a world, we're going to have to find a way of dealing with this kind of messiness. So if anyone else is going to have a word, I should probably stop there. But if there are some things which you think I should have answered, which I didn't, then I'm happy to come back. But I've been talking for quite a long time. Next time. Okay. Next time, Mark. Just in the reversed order. Okay, right, yes. I should either say another 15 minutes or just say two sentences, so I choose the second option. First of all, I fully agree that maybe you should rather been saying about the transformative power than the soft power as such. But then the question is, of course, that the whole idea of transformative power, it's valid as long as those who are going to be transformed are willing to be transformed. Yeah. The problem is that Europe is confronted now with its neighborhood and also with another rising powers that do not want to be transformed by Europe anymore. They just want to be either the challenger or the partner, but on their own terms. Not on our terms in the sense of transformative power. So this is the strategic problem of Europe, that we are challenged by those who don't want even to feel our transformative power on themselves. And the second, of course, I fully agree with the question of the power as such in the current world. But let me just come back to the main point. Yes, there is a kind of redefinition of power or diminishing of power as such. But still, there is this rising of geopolitics again. So that means that the power will come back. And this is the thing that we should somehow be prepared. And then the third point is the coalition willing. Yes, of course, yes. But we have to be also mentally prepared for this kind of European Union. Because so far, all those in division within the European policies, between the Eurozone and the rest, is seen as something counterproductive or something going against the idea of Europe. So we should be, maybe we should also need a strategy, the strategy going inside the European Union, to somehow resolve the problem of coalition of willing, if that would be the pattern of the future European policies. Because so far, those who are somehow like us outside the Eurozone, for instance, we feel ourselves as somehow deprived by this thing. If the Europe should operate as a coalition of willing, there is no deprived and privileged position. There is just the different kaleidoscope of the interests and the coalitions. So that's the whole new pattern of the way we should also regard ourselves within the Europe. And of course, just the one last sentence, I fully agree with the Euro-Atlantic community. I mean, if we are supposed to play any global role, we should play it also in the Euro-Atlantic context, not only as Europe alone. Thank you. Dziękuję bardzo. Pan poseł Sariusz Wolski, bardzo proszę. Strasznie krótko, już nie chcę się pastwić nad tą soft power, chcę tylko powiedzieć, że największe zwycięstwo to jest to, że była nas szóstka, jest nas 28 i kolejni są w kolejce i to jest przemożny argument i nie do podważenia. Cztery dylematy Szerskiego w biegu. Czy wszyscy, i chcę powiedzieć, że to coalition willing, a to się w naszym żargonie brukselskim nazywa enhanced cooperation, to ma swoją dynamikę, że się idzie, to działa, następni dochodzą. Także to jest dobra odpowiedź. Drugie, czy mamy zasoby? Tak, mamy, tylko że je mamy rozdrobnione. Trzecie pytanie, czy gdy postaniemy się, jeśli geopolityczną power, to utracimy soft? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Że to nie musi być tak, że jak się jedno zyskuje, to drugie się traci. I wreszcie, czy nasza konstrukcja instytucjonalna, no pan wie o pracach, pomysłach na rewizję traktatów, czy wymaga. Mi się wydaje, że wiele rzeczy można zrobić w aktualnym kontekście i trzeba próbować i po rosyjsku odpowiedzieć, no z tymi co nada. Pan ambasador Nowak, to jest źle postawione pytanie, jeśli pan się nie pogniewa. Czy alone or with the US? Bo takie było pańskie pytanie. My musimy w Europie się razem zebrać po to, żeby w dwójkę potem iść. Więc moim zdaniem nie ma antynomii euroatlantyckość czy budowa europejskiego filaru bezpieczeństwa. Jedno z drugim. Nie wyobrażam sobie, że Amerykanie rozmawiają z 20, a za chwilę 34 krajami. Także musimy zbudować europejski filar transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa, obrony i polityki zagranicznej. No i tu o tym nie było mowy, ale TTIP, to znaczy to ekonomiczne NATO, które ma się ziścić. Jeżeli chodzi o profesora Smolara, znaczy ja wcale chcę się przychylić i powiedzieć, że to jest bardzo dobry punkt widzenia. Pan relatywizuje kryzys. I chyba tak trzeba na to patrzeć. Znaczy, kryzys był, minie, nie wszystko na jego karb. No właśnie, widzimy to, trzeba to widzieć w perspektywie. Ja dodam do tego, że kryzys ma ozdrowieńcze. Kryzys jest dobry. Kryzys czyści, tak jak ewolucja gospodarczo, wyrzuca słabych i byśmy nie mieli takiej tak odpornej gospodarki, gdyby nie brutalna terapia Balcerowicza. I ta filozofia, która jeszcze żyje, chociaż ją usiłuje się ukatrupić. I tak samo w sensie obrony. No jeżeli się tnie wydatki, znaczy chcę dostrzec w tym spadku z 250 na 194 pozytywy. Masę bzdurnych rzeczy się finansuje. Więc jeżeli w tej chwili wyjdziemy na wyższy poziom logiczności alokacji zasobów na obronę, a potem dodamy, ale według już nowych, mądrzejszych reguł pieniądze, to efekt będzie zwielokrotniony. Także kryzys jest dobry. Jeżeli chodzi o BRICS-y, tu się pozwolę nie zgodzić. Ja dokładnie, to jest to dokładnie, co ja tylko mogę powiedzieć, bo ja to udowadniałem. Mianowicie i zarzucałem, ja się kłóciłem z Brazylijczykami i z Hindusami, i znaczy Brazylijczyków obraziłem. Jak to jest możliwe, że wy dzielicie z nami wartości, że mienicie się i jesteście demokracjami, wielkimi demokracjami świata, a w obszarze wartości idziecie jak za panią matką, za Chinami i za Rosjanami i w ważnych sprawach nas zdradzacie. I można postawić zarzut zdrady demokratycznej wspólnoty narodów w ujęciu globalnym. Także to, jeśli chodzi, teraz powiem dwa słowa jako praktyk, znaczy teraz się praktyką zajmuję, że test tych think tanków i tanków to jest w tym, znaczy, czy to jest applicable. Więc to nie jest tylko about description, it's about prescription. I teraz ja po tej dyskusji usiądę i zobaczę, co z tego można wdrożyć, a jestem między Wilnem, Kijowem i w sobotę lecę do Kiszyniowa. No i chciałbym, żeby w takich papierach było tego jak najwięcej, a Ukraina chce i Ukraina chce bardziej niż wy Brytyjczycy. Dziękuję. Dziękuję Państwu. A przepraszam bardzo. Panu zapomniałem. Monsieur le Général. Tak, no najpierw mnie pan przewodniczący jako pierwszego daje do strzała, a później nie daje mi głosu. Niech pan popatrzy na alfabet, ja nie będę pana podejrzewał. A ja miałem nadzieję... Pana litera pierwsza jest pierwsza. A ja miałem nadzieję, wyprowadził mnie pan z błędu, ja miałem nadzieję, że pan mi pierwszy udzielił głosu z racji znaczenia Biura Bezpieczeństwa, z sympatii do BBN-u. Sympatii do BBN-u. To wszystko jest zakodowane w alfabecie. No dobrze. Ja chciałem do dwóch tylko kwestii się odnieść. Pierwsza to są interesy strategiczne Unii Europejskiej i interesy narodowe państw. Tutaj to jest, na takim dylematem zauważyłem się, troszkę zastanawialiśmy. Moim zdaniem to nie są równorzędne kwestie, że one mogą być sprzeczne, że interesy unijne mogą być sprzeczne z jakimiś interesami państwa, bo ja uważam, to nie są dwie jakby różne bułeczki, tylko że jedne są ciepłe, a drugie są słodkie. Tylko relacja między interesami narodowymi a strategicznymi interesami w Unii Europejskiej moim zdaniem jest taka, że najpierw są interesy narodowe i dopiero później ze wspólnoty tych interesów powstają wspólne interesy strategiczne Unii Europejskiej. To nie jest pewnie tak, że ktoś siada i wymyśla jakąś doktrynę unijną, która istnieje sobie niezależnie od państw, bo te wszystkie ustalenia i decyzje zapadają poprzez decyzje poszczególnych państw. W związku z tym też myślę, że te sprzeczne interesy narodowe, które istnieją między państwami unijnymi, one muszą być wyeliminowane. One nie dostaną się do tego wspólnego koszyczka. Taką procedurę przećwiczyliśmy, tu już wspominałem, w ramach tych warsztatów w grupie Wyszehradzkiej. Mamy wspólne interesy, mamy interesy narodowe czterech w tym przypadku państw i patrzymy, jedne są zgodne, wszyscy jesteśmy zgodni, idą do jednego koszyka, zgodne. Drugie, inne kategorie interesów są takie, że są neutralne dla kogoś, prawda, ale nie są sprzeczne, no to idą do drugiego koszyka. I są takie, które są sprzeczne, nie do przyjęcia, to w ogóle odpadają w tego trzeciego koszyka. I w związku z tym w tych celach strategicznych Unii Europejskiej, w tej misji strategicznej Unii Europejskiej znajdują się, powinny się znaleźć cele zgodne i cele najwyżej neutralne. Jeżeli jest takie zadanie, które prowadzi do realizacji celów, które dla części państw są neutralne, to właśnie wtedy mamy do czynienia z tworzeniem koalicji chętnych. To wtedy ci, którzy są zainteresowani, się w to angażują, drudzy niekoniecznie się angażują, ale nie przeszkadzają albo sympatyzują temu. Jeśli mówimy o celach, co do wszystkich, którzy są zgodni, może nie byłbym tak aż pesymistyczny jak pan przewodniczący, że to tylko się zgodzimy, że chcemy, żebyśmy byli piękni, wspaniali, żeby tylko walczyć o pokój. Pewno by się to trochę więcej tam znalazło, tych wspólnych. No to tam występujemy wszyscy całością zgodnie i działamy. Taką widzę relację między właśnie odpowiednio dobrze zdefiniowaną misją strategiczną Unii w dziedzinie bezpieczeństwa, a tymi sposobami działania właśnie tu najbardziej generalne, mówiąc, że wszyscy działamy, bądź też w koalicjach chętnych. I druga sprawa to są te dylematy pana posła Szczerskiego. Ja nieco inaczej na nie bym patrzył, a mianowicie... jako na problemy, które właśnie w ramach tej refleksji strategicznej, tego przeglądu strategicznego musimy rozstrzygnąć. No to nie jest tak, moim zdaniem, czy zbudujemy wszyscy, jak będziemy chcieli budować wspólnotę, czy doprowadzimy do podziału. No właśnie tu musimy znaleźć ten złoty środek. Możemy taką zbudować wspólnotę interesów, tylko taką, która nie doprowadzi do rozpadu tego, prawda? Więc jeżeli przekroczylibyśmy pewną barierę, to tak, to by to doprowadziło do jakiegoś podziału. Czy mamy zasoby naszych ambicji? To jest podobny dylemat, prawda? Te ambicje musimy dostosować do naszych możliwości. No nie można sobie zapisać ambicji takich, które nie są możliwe do zrealizowania, bo to wtedy byłaby znowu jakaś koncepcja, jakaś wizja tylko papierowa, a nie realistyczna. Więc jeśli mówimy o realnej strategii, to ja to postrzegam właśnie jako takie dylematy, w których, które muszą znaleźć ten złoty środek w rozstrzygnięciach strategicznych. Dziękuję bardzo. Państwu, naszym panelistom, włącznie z gościem z Londynu, eurosceptycznego Londynu, Saryż Wolski, prawda, złośliwie powiedział, że Ukraina jest bliższa Europie niż Wielka Brytania obecnie. Dziękuję Państwu za przybycie i za uwagę i do najbliższego spotkania.